اخ بیا دا چا پا کور ماتم دی چی آو نرازی کشاید سوامی دل بردی پر یادو نرازی کشاید سوامی دل بردی پر یادو نرازی اخ بیا دا چا پا کور ماتم دی